1. 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Door een grote landelijke pinstoring zijn er problemen met het pinnen in winkels. Volgens de Betaalvereniging Nederland, de Club van Banken, lukt het in ruim een derde van de gevallen niet om te pinnen. Mensen kunnen nog wel geld opnemen bij geldautomaten. De pinstoring begon rond 6 uur vanavond. Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de storing voorbij is. De ME heeft ingegrepen bij de bezetting van een gebouw van de Universiteit Leiden in Den Haag. De politie heeft de ingang vrijgemaakt en staat daar nu om te voorkomen dat meer demonstranten het gebouw ingaan. Volgens de universiteit heeft inmiddels een deel van de betogers het gebouw verlaten. Pro-Palestijnse demonstranten houden sinds 2:30 vanmiddag de derde verdieping van het gebouw bezet en ook buiten verzamelden zich demonstranten. Ze zeggen dat de universiteit zich niet aan de afspraak heeft gehouden om concrete stappen te nemen in de banden met Israëlische universiteiten. De rechtbank heeft een eerste verdachte veroordeeld voor geweld tijdens protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Hij kreeg 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk, voor het slaan met een paraplu naar de ME. Tijdens de snelrechtszitting werd een ander vrijgesproken. De zaak tegen een derde verdachte werd uitgesteld. De 3 mannen werden opgepakt na ongeregeldheden op de campus op het Roeterseiland en op het binnengasthuisterrein begin vorige week. 2 van hen studeren niet aan de UvA. Volgende week staat nog een snelrechtszitting gepland. Het werk van de bagageafhandelaars op Schiphol is nog steeds te zwaar. De arbeidsinspectie heeft 4 van de 6 bagagebedrijven op de luchthaven op de vingers getikt. Ze kunnen een boete krijgen als ze geen verbetering laten zien. De 2 andere afhandelingsbedrijven, onder wie KLM, hebben hun zaken inmiddels aardig op orde. Het weer, vooral in het noordoosten nog wat pittige buien met kans op onweer. Vannacht trekt de regen weg en kan er wat mist ontstaan. Morgen eerst droog, maar later op de dag weer kans op buien bij 15 tot 20 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog ANWB Verkeersinformatie. De A2 Eindhoven naar Maastricht. Tussen het knooppunt het Vonderen en Roosteren 4 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En de A58 Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt De Poel en afrit Ierseke 7 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En dat was de verkeersinformatie. Ster. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot. De jackpot staat nu op 63 miljoen. Oké, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. NTR Pound. Hoe drukken familiebedrijven hun stempel op de toekomst en welke geheimen gaan schuil achter het succes? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Ja, goedenavond. Deze week richten we ons op familiebedrijven en spreken we met de ondernemers die deze bedrijven leiden. We horen hoe zij de balans vinden tussen traditie en innovatie. En hoe ze hun bedrijf klaarstomen voor de volgende generatie. Wat houdt het in om een familiebedrijf in deze moderne tijd te runnen? En welke uitdagingen en voordelen komen daarbij kijken? Vanavond praten we met Tijn van Elderen, CEO van Brabantia, en zijn nicht Margriet van Dijk, voorzitter van de familieraad. We zijn te gast in de showroom en het designcentrum van Brabantia, een bedrijf dat deze maand zijn 105-jarig bestaan viert. Ja, en ik zei het al, de showroom van Brabantia omringd door een scala aan huishoudelijke producten. Ik zie displays met afvalbakken, keukenaccessoires, opbergsystemen. Links van mij strijkplanken en droogrekken, netjes uitgestald allemaal. Verderop zie ik een wand met keukenhulpen en voorraadpotten. Achter mij grote ramen, die laten veel natuurlijk licht binnen en bieden een prachtig uitzicht op de groene buitenruimte. Het ziet er modern uit. Wat een mooie plek hebben jullie, Margriet en Tijn. Dankjewel. Ja, hier in een echt Brabants bedrijf, hè? Brabants, ja. Zo is het. Wat verkopen jullie? Wij zitten in het centrum van het universum. Zo. Wij zitten in de keuken. En in de keuken deel je lief en leed met vrienden en familie in goede en slechte tijden. En wat wij doen is, wij willen die huishoudelijke klusjes die daar plaatsvinden, want er is niks zo irritant als een afvalemmer die niet open en dicht gaat, een mesje dat bot is. Wij willen dat, 1, het moet werken. 2, het moet er net even wat mooier uitzien. En 3, het moet duurzaam zijn. Dat is onze bijdrage aan huishoudelijke klusjes in het huis. Ja, dus als ik vraag wat voor artikelen verkopen jullie, dan vertel jij niet welke artikelen het zijn, maar jij deelt meteen een soort beleving met mij. Ja, ja. Ik begreep dat iedere Nederlander gemiddeld 8 Brabantia-artikelen in huis heeft. Jazeker, ja. Hoe is dat zo gekomen? Wij zijn 105 jaar. Wij maken producten die heel lang meegaan. En we maken mooie producten. Dus mensen blijven onze producten kopen en ze blijven in hun huis liggen. Dus ik denk dat we gemiddeld misschien zelfs, want dit is een onderzoek van een paar jaar geleden, dat we misschien zelfs wel op de 9 of de 10 zitten inmiddels, gemiddeld. Wat maakt jullie producten uniek, Margriet? Ik denk dat wij als Brabantia zijnde heel goed kijken naar wat de consument nodig heeft vooral. En daarnaast dat het echt werkt, net wat Tijn zegt. Ja, het moet werken, het moet kwaliteit hebben. Dat staat heel hoog in het vaandel bij ons. Het moet ook echt praktisch zijn. Ja, zeker. Ja. Welke jeugdherinnering hebben jullie beide aan deze plek, aan dit bedrijf? Ja, deze plek zelf. Hier stond vroeger de fabriek en daar werden strijkplanken in elkaar gezet. En daar heb ik vakantiebaantjes gedaan door de strijkplank in elkaar te zetten. Tijn? Ik heb de lipjes van een geldcassette in een pers geduwd. En we hebben samen, mijn opa had naast de fabriek zijn huis staan. En daar kwamen wij iedere zondag bij elkaar. En de kinderen die op een gegeven moment het gepraat van de ouderen wel zat waren, die gingen naar buiten en kon je zo door de bosjes in de fabriek sneaken. En daar speelden wij dan verstoppertje. En we liepen over de daken van de fabriek, tot groot ongenoegen van de werkmeesters. Want we liepen er gaten in en het druppelde dan naar beneden. En iedere maandagochtend stonden er grote plassen, omdat de kinderen van de familie weer op het dak hadden gespeeld. En wist jij als klein jongetje al dat je hier ooit de scepter zou gaan zwaaien? Ik wist niet dat ik het zou gaan doen, maar ik wist wel dat ik het wilde. Ja, hoe oud was je toen je dat voor het eerst besefte dat je dat wilde? Ik was 5. 5? Ik was 5 en toen wist ik, dit wil ik. Ja. En waarom? Nou, het is lastig om terug te gaan naar mijn 5-jarige ik en dan in zijn gedachten te kijken. Je weet het nog heel goed. Ja, ik weet het nog heel goed. Maar ik kan me, als ik het een beetje rationaliseer voor mezelf, is mijn overgrootvader voor me, mijn grootvader voor me en mijn vader voor me hebben het bedrijf geleid. Die stonden natuurlijk op recepties waar wij mee naartoe gingen met veel trots en passie over het bedrijf te vertellen en mensen erbij te betrekken. En ik zag ook dat heel veel losmaakte bij mensen. En ik dacht, dat vind ik interessant. Dat kan ook benauwen, Margriet. Je kan ook op jonge leeftijd denken, mijn ouders en voorouders zijn alleen maar aan het werk. Ik wil dat later niet. Ja, dat had gekund, denk ik. Maar, hoe was het bij jou? Ja, bij mij, mijn vader komt ook uit een ondernemende familie. Dus die had ook een eigen bedrijf. Dus bij mij was het niet direct van, je moet bij Brabantia gaan werken. Wat ik overigens ook niet doen. Maar ja, dus dat had ook gekund. Weet je, dus onze ouders en ik denk die van jou ook, Tijn, die hebben ons daarin vrijgelaten. Jullie kregen de vrijheid om zelf te kiezen. Jij was wel heel jong toen je al wist, dit wil ik later als ik groot ben. Ja. Was het dan vervolgens ook een vanzelfsprekendheid? Of was het toch moeilijk om die kans ook echt te krijgen? Nou, dan doorloop je wat fases. Als vijfjarige was ik ervan overtuigd, ik wil hier werken. En als je dat dan vaak genoeg uit je omgeving hoort, meneer de directeur, en als je vriendjes zeggen, oh, jouw weg is geplaveid. En als 13, 14-jarige vind je dat totaal niet interessant. Je wil je eigen, ja, in mooi Nederlands, you want to be your own man. Hè? Dus vanaf mijn 14e heb ik gezegd van, joh, misschien, en we gaan wel kijken. En toen ik op mijn 28e, 29e de kans kreeg om in het bedrijf in te stappen, heb ik die met beide handen aangegrepen. Want ik al die tijd wilde ik wel bij het bedrijf werken. En heb je je daar ook op voorbereid, op dat doel? Ben je bijvoorbeeld, wat ben je gaan studeren? Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Goed uit. Hè? Ja. En je bent, begreep ik, eerst in het bedrijfsleven gaan werken, bij andere bedrijven. Ja. Waar heb je zo al gewerkt? Ik ben mijn carrière begonnen in Bangkok bij Unilever. Daar heb ik een internationale opdracht gedaan. En daarna dacht ik, het buitenland is fantastisch. Dus ik ben bij Johnny Walker en Smirnoff Bailey's gaan solliciteren. En ik kreeg een baan in Hamburg. Nou, best wel groot verschil, Hamburg en Bangkok. Daarna heb ik 2 jaar in Zweden gewerkt. En toen ben ik bij Brabantia begonnen, na 5 jaar. Wat nam je mee van die ervaring van buitenaf, naar dit bedrijf? Nou, dat is wel leuk, want dat is een bedrijf met Diageo, waar ik voor werkte. Het is een bedrijf met ongeveer 20.000 mensen. Grote, professionele corporate. Waar ze de dingen goed voorbereiden. Waar je van denkt, oh, die zijn professioneel. Dus ik dacht, ik kende Brabantia niet zo goed. Hè, alleen van een afstand. Bij ons thuis werd er vrij weinig over het bedrijf gesproken. Omdat wij die keus mochten maken. Zelf mochten bedenken. Dus ik kwam met een hele hoop, zeg maar, corporate bagage, professionele bagage. En ik zal het wel eens laten zien hoe dat hier moet. Het kwam hier aan. Het was minstens zo professioneel als bij die grote corporate. Het was minstens zo goed geregeld. Ik zou zelfs zeggen, het was beter geregeld bij ons dan bij die grote corporate. Dus dat maakte. Had je dat niet verwacht dan? Nou ja, ik had hetzelfde idee als veel mensen over familiebedrijven denken. Dat het een beetje stoffige, conservatieve clubjes zijn die al lang traditioneel blijven. Dat had ik toen. Nou, daar ben ik nou wel van teruggekomen. Nou, daar ben je van teruggekomen. En we zitten hier in het nieuwe Be Home hoofdgebouw. Ja. In 2022 opgeleverd. Het hele bedrijf moet in 2035 100% circulair zijn, begreep ik. Dat gaat over de productie, maar ook over het kantoorgebouw. Jij maakte een rondje door dit nieuwe gebouw met onze verslaggever Myrthe van der Drift. Letterlijk op de fundamenten van mijn voorouders hebben we het nieuwe pand neergezet. We zijn een stukje het gebouw uitgelopen. Hoe ziet het eruit? Nou, het is wat wij rounded squareness noemen. Dus ons designhandschrift, als je naar Brabantia producten kijkt, daar zit altijd een ronde vierkantheid in. En die ronde vierkantheid hebben we ook in het gebouw proberen te verwerken. Wij hadden, ik denk, 5, 6 architecten op bezoek die allemaal een pitch kwamen doen. En na 3 of 4 keer dacht ik van, oh, gaat hier ooit wat uitkomen? Want waar kwamen ze mee? Met allerlei vierkante dozen en grote glazen paleizen en dat soort zaken. Allemaal dingen die niet bij ons pasten. En er was er eentje die zei, als je nou het logo van Brabantia pakt, je trekt het logo uit elkaar en je doet dat in jullie klassieke vorm, dan heb je hier een heel markant pand. Nou, en het is gelukt, denk ik. Dan zou je kunnen zeggen, ja, wat maakt het uit? Het is een kantoor. Nou, wij, Brabantia heeft de strategie dat wij in heel mooi Nederlands de sweet spot between design en sustainability willen bereiken. Dus daar waar design en duurzaamheid elkaar raken, dat vertalen we iedere dag naar de manier waarop we zaken doen. En dan moet dat ook vertaald worden naar waar we ons huisvesten. En als je dan wat meer in detail gaat kijken, dan zie je triple glazing, dan zie je zonnepanelen op het dak, dan zie je een hout skeletbouw. Dus dat betekent dus dat als iemand denkt dat dit gebouw niet meer voldoet, dat je het gebouw uit elkaar kunt halen. Je hoeft het niet te slopen en weg te gooien, maar je kunt het skelet weer hergebruiken. 100% herbruikbaar, ja. Een van de tegels is van glas. Klopt, en onder die tegel ligt een tijdcapsule. Oké. Een tijdcapsule. We hebben bij de opening van dit gebouw 2 jaar geleden brieven aan de toekomst geschreven. En dat iedereen kon op een mooie aanzichtkaart zijn boodschap en zijn wens voor de toekomst duidelijk maken. En ik heb zelf een hele lange brief aan mijn kinderen geschreven. En zou het dan kunnen dat dat een moment is dat een van die kinderen ook een rol krijgt in het bedrijf? Dat mogen ze helemaal zelf weten. Het zit veilig opgeborgen achter glas in de tijdcapsule. Waar ging het over, die brief? Mijn brief? Dat ga ik je niet vertellen. Mogen mijn kinderen over 25 jaar zelf achterkomen. Laatste medewerkers lopen naar buiten. Ja. En wat je hier ziet is een atrium. En alles wat je ziet heeft een verhaal. Dus wijs maar iets aan, het heeft een verhaal. De stoelen die zijn van Vepa en die zijn gemaakt van grachtenplastic. Dat door Plastic Whale is opgehaald. Oh, ik ga het even aanraken. Het is een beetje viltachtig. Ja, ja, die zijn van bijna 100% gerecycleerd materiaal. De wandbekleding is van oude legeruniforms. Dus ook 100% gerecycleerd. Natuurlijk is heel veel groen. Er wordt af en toe nieuwsgierig naar ons gekeken. Veel is van glas. Je kan overal zo naar binnen kijken. Hè? Ja. Hallo. Er wordt nog gewerkt. Ja. En de laatste berekeningen staan hier op het whiteboard. De laatste berekeningen staan op het whiteboard, ja. Ja. En wij zitten hier met z'n drieën omdat je dan meteen hoort van de ander als er iets mis is. Of als er iets belangrijk is. En omdat je dan ook met je voetjes op tafel kunt sparren. En ook hier weer is dat idee van jouw idee met mijn idee met jouw idee. Want die ideeën moeten vrijelijk stromen. Duurzaamheid speelt een grote rol binnen dit bedrijf. Hoe is dat zo ontstaan? Eigenlijk heel vroeg al. Mijn grootvader had een filosofie dat als je lokaal belevert, wat we toen deden, we beleverden lokale grossiers. Als die last hadden van jouw vervuiling, zij het geluid, zij het op milieugebied, zij het met producten die niet goed werkten, dan ging dat ten koste van je eigen naam. Nou, die basisfilosofie heeft altijd in ons bedrijf gezeten. En na de Tweede Wereldoorlog waren wij de eerste die... Weet je wat de definitie van een mof is? Iedereen denkt dat dan het scheldwoord voor een Duitser is. Maar een mof was een oliedrum die de Duitsers en de Engelsen achterlieten. Nou, als je die naar ons toe bracht, dan stampten wij daar een schotel of een kopje of een bord uit. En dan, die kreeg je dan mee. Maar wij mochten dan de rest van het materiaal houden, zodat wij daar weer mee aan de slag konden. Dat is echt recyclability of van een letter. En zo heeft dat altijd in onze genen gezeten. En wat we de afgelopen 13 jaar hebben gedaan, dus we hebben daar een versnelling aangegeven. En we zijn er veel meer over gaan communiceren. Ja, maar het ging niet altijd even goed met het bedrijf. Laten we de periode tussen 2008 en 2011 nemen. Er was op dat moment natuurlijk een internationaal kredietcrisis. Ja. Er was sprake van zo'n 30% omzetdaling, hè, bij, ja, Brabantia. Ja. Vervolgens trad jij aan in 2012. Ja. Je wist de tijd te keren, dat blijkt, hè, als we, ja, hier om ons heen kijken. Wat ben je anders gaan doen? Alles. Vertel. Als je naar de waardeketen van Brabantia kijkt, daar zit er dan innovatie in. Daar begint het. Een van onze uitdagingen was, wij maakten supergoede kwaliteitsproducten, maar er zat te weinig vernieuwing in. Dus als je naar de winkel ging, 5 jaar later, 6 jaar later, dan stond datzelfde product nog op het schap. En consumenten willen graag vernieuwing. Dat is één. Twee is de manier waarop we die vernieuwing vertaalden. Dus de manier waarop we communiceerden. Drie is, op dat moment was, dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen, maar Amazon was onbestaand in onze branche. Nou is Amazon een van de grootste spelers in onze branche. Bol is een van de grootste spelers in onze branche. Dus we hebben ons bedrijf helemaal aangepast aan online. Dus het grote verschil is, een pallet naar een klant gaat naar een pakketje naar een consument. Ja. Dat is een totaal ander businessmodel. Dat voor, zijn allemaal voor productie en voor logistiek. Dat zijn inderdaad een aantal zakelijke strategieën. Dan vind ik het eerste punt misschien wel het meest interessant. Want je bent echt gaan sleutelen aan de identiteit van het, ja, van het bedrijf. Hè? Ja, ja, ja. Je noemde voor deze uitzending een voorbeeld van een mevrouw die in een klankbordgroep zat. Ja. Vertel zelf maar. Nou, in de kern van de strategie staat een waardepropositie. En de hele strategie is gebaseerd op zo'n waardepropositie. Wat betekent het merk voor een consument? Nou, wij waren op zoek naar hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk fine-tunen. Want we hebben allemaal in onze buik het gevoel dat we wel weten hoe het er ongeveer zou moeten uitzien. Maar het luistert dan heel nauw om dat dan precies goed te omschrijven. Dus we hebben jullie verschillende mensen uitgenodigd In vier landen hebben wij mensen uitgenodigd met de vraag, wat vind je van Brabantia? Wat zouden wij eigenlijk moeten zijn? En er was één vrouw die zat, die vertelde ons letterlijk wat we moesten doen. Want ze zei, dan heb ik een product gekocht. En na 4, 5 jaar doet het nog steeds. Dat is fantastisch. Maar ik wil wat nieuws. Dan ga ik naar de winkel en dan staat daar weer hetzelfde. En En voor ons was dat echt een openbaring. Dat betekende dus dat onze waardepropositie van... we hadden alles op kwaliteit geladen, de 85 jaar, 90 jaar daarvoor. Het betekende dat wij, en onze vertaling daarvan was... we moeten het mooier maken, we moeten het plezieriger maken... en we moeten het duurzamer maken. Dat zijn de drie stappen en dat noemen wij dus in mooi Nederlands sweet spot between design en sustainability. Waar je dus een combinatie maakt van heel mooi met heel duurzaam. Ja, dus het gaat net zo lang mee als wat die mevrouw eerder had, maar het ziet er ook leuk uit. Het oog wil ook wat. Ja. Zou ik dan kunnen zeggen dat Brabantia veel meer een lifestyle merk werd? Ja, hetgeen waar ik het meest trots op ben, is dat we op een gegeven moment een product hadden... waar een consument van zei, ik wil het, wat is het? In die volgorde. Ja, eerst verliefd worden. En eerst dan verliefd worden. Precies. Want de weg van het hoofd naar het hart is 2 keer zo lang als andersom. Ja, er komen wel echt mooie teksten uit, hè? Bij jouw neef Tijn. Ja. Margriet, zo'n rigoureuze ingreep, hè? Hoe krijg je die makkelijk door de familieraad? De familieraad is eigenlijk... Het orgaan die de dingen regelt, zeg maar, die wij met elkaar af hebben gesproken. Daarvoor afgaand hebben wij met heel de familie een familieprotocol of familiestatuut gemaakt. En in dat familieprotocol, statuut, hoe je het wilt noemen, daar hebben wij afgesproken met elkaar hoe dat wij de toekomst zien. Ja, de toekomst zien en hoe dat wij het willen organiseren als zijnde aanhouders van Brabantia. Hoeveel ruimte is er daarin voor een nieuwe leider die het op zijn eigen manier wil doen? Ja, natuurlijk stellen wij onze kritische vragen daarbij. Maar ja, wij hebben altijd in ons achterhoofd dat wij het bedrijf over willen brengen naar de volgende generatie. En op een nog mooiere manier en duurzaam. In welke opzichten verschilt zijn leiderschap echt van dat van jouw opa bijvoorbeeld? Ha. Zou opa meewerken als een interview als dit? Poeh. Nee. Nah. Nee, mijn opa en mijn vader die waren allemaal wat zeg maar terughoudender en introverter. En die vonden de buitenwereld maar angstig en... Nee, dat zouden ze niet gedaan hebben, nee. Nee, maar zelfs jouw vader al. Hè? Ik had het er straks met iemand anders hier ook over. Eigenlijk met Tijn als CEO is dat heel erg veranderd. Dan zijn wij echt inderdaad naar buiten getreden. Ja. En dat was daarvoor nog niet, nee. Wij zijn een Brabants familiebedrijf met een grote Belgische tak. Dat betekent bescheidenheid op bescheidenheid op bescheidenheid. Nou, die bescheidenheid moet je van je afwerpen, want... bescheiden mensen willen om 2 dingen geroemd worden. 1 is de reden waarom ze bescheiden zijn. En 2, dat ze bescheiden zijn. En wij moeten verdikken met trots zijn op waar wij voor staan. En als wij dat dan niet zijn, hoe kan iemand anders dan dat ervaren? Dus... Margriet, wat zijn nou de grootste uitdagingen voor dit bedrijf, voor de toekomst? Ja, poeh, daar hebben we het vorige week toevallig over gehad. Ja, goed, ik denk dat Tijn daar eigenlijk nog betere antwoord op kan geven. Maar de complexiteit van deze wereld. En inderdaad. Hoe bedoel je dat? Ja, nou, dat op allerlei gebieden eigenlijk is er van alles gaande, zeg maar. Ik denk dat bedrijven überhaupt hebben daar natuurlijk heel veel. Heb je het over oorlogen, natuurrampen? Ja. Ik begreep dat de aanval van de Houthis invloed had op jullie leveringen. Ja. Vorige week zouden wij een nieuw concept van Refresh and Steam. Dat is stomen zonder strijkijzer. Dus het uitkrijgen van je rimpels uit je kleren. En die wilden we introduceren. En vanwege de Houthis is die 3 weken later geïntroduceerd. Dus dan zie je dat die complexiteit waar Margriet het over had... niet alleen op politiek gebied, maar ook op logistiek gebied, op materiaalgebied. Het is allemaal echt heel veel complexer geworden. En ook wat ik zei, die online wereld, die naast de offline wereld terechtkomt... dat zijn 2 businessmodellen. Als het dan daarbovenop die complexiteit komt, het is gewoon echt heel veel ingewikkelder geworden. Ja, het is praktisch gezien heel complex. Maar hoe zorg je ervoor dat Brabantia relevant blijft in een toch wel heel snel veranderende markt? Nou, dat is dus door die waardepropositie zo te vertalen. Dus door het mooier maken van producten. Wij zijn eigenlijk de move aan het maken. Nee, niet eigenlijk. We zijn de move aan het maken van een huishoudelijk artikel naar een interieurstuk. Als je ervoor kan zorgen dat datgene waar je je klusjes mee doet gewoon net even wat mooier is. En ook nog eens een keer duurzaam. Ja, dan heb je de sweet spot te pakken. Jij wist op 5-jarige leeftijd al, dit is wat ik wil gaan doen. Je zit hier met enorm veel betrokkenheid en passie te vertellen over Brabantia. Voel je bij je eigen kinderen hetzelfde vuur als dat jij had en hebt? We hebben onze kinderen echt heel vrijgelaten. Dus mijn zoon heeft zojuist de studie history afgerond en gaat history and philosophy of science studeren. Ik vind het fantastisch. Want hij moet gewoon precies doen wat hij zelf wil. Mijn dochter studeert scheikunde. Dan moet ze precies doen wat ze zelf wil. Zijn ze geïnteresseerd? 100%. Ja? Wat zeggen ze dan? Nou, zowel mijn kinderen als die van Margriet hebben allemaal hier gewerkt. He, dus van het knippen van de heg tot het aanpassen van project management sheet tot en met helpen bij influencers en het creëren van goede social media. Dus al onze kinderen zijn betrokken. Ja, en misschien ook leuk om te vertellen. We hebben anderhalf jaar terug zijn we met de vijfde generatie, want dat zijn onze kinderen. Tenminste die 16 plus waren, zijn we een weekend weg geweest. Daar hebben we die vraag ook gesteld aan ze. En bijna iedereen is wel geïnteresseerd. Kijk, of ze het worden, dat is maar de vraag. Hè. Er moet altijd natuurlijk een plek zijn en de capaciteit. Lukt het binnen dit bedrijf trouwens goed om de familierelaties en het zakelijke gescheiden te houden? Heel goed. Wat blijkt dat bijvoorbeeld uit? Omdat wij in goede harmonie met elkaar samenwerken. Zowel binnen het bedrijf als met aandeelhouders en familie. Want ik hoorde gisteren van de hoogleraar Nijenrode, Roberto van Fleuren, dat nog wel eens een uitdaging kan zijn. Ja, natuurlijk. Dus het opvallende is, als je een aandeelhouder hebt die geen familie is en die aandeelhouder stapt uit, dan heb je er nooit meer last van. Snap je wat ik bedoel? Als die uit wil stappen om hun moverende reden. Als dat familie is, die kom je nog tegen op feestjes. Wat is jouw grote droom voor Brabantia de komende 10, 20, 30 jaar? Nou, allereerst, ik wil heel graag dat wij die 100% circulariteit in 2035 halen. Ik wil ook heel graag dat wij een goede overgang naar de volgende generatie bewerkstelligen. En wat is dan een goede overgang voor de nieuwe volgende generatie? Dat de vijfde generatie het bedrijf omarmt. Dus we zitten in die fase. Wij zijn vierde generatie en we moeten nauw gaan nadenken over wat wil de vijfde generatie en hoe gaan we dat vormgeven. En we willen heel graag ervoor zorgen dat het bedrijf blijft innoveren en ervoor blijft zorgen dat we relevant zijn. Het gaat nu heel goed binnen de familieraad. Wat hoop jij voor de toekomst, Margriet? Ja, eigenlijk hetzelfde als Stijn. Dat is ons doel. Dat we het bedrijf overbrengen naar de volgende generatie. Ja. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dank jullie wel. Tijn van Elderen, CEO van Brabantia. En zijn nicht Margriet van Dijk, voorzitter van de familieraad. Dank. Dank jullie. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. We praten morgen verder met weer een bijzonder familiebedrijf. De familie achter Bavaria. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Dag. Ster. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl.